الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائی اور دوستو سورہ بقرہ کی آیت میں نے پڑھ لی کہ آدم علیہ السلام کو جب زمین پر بھیجا گیا تو ان کو جو اور ہدایات دی گئی ان میں سے ایک یہ بات کہی گئی کہ تمہارے پاس میری طرف سے آسمانی رہنمائی اور ہدایت آتی رہے گی. پھر جس کسی نے اتباع کیا, جو کوئی پیچھے چلا اس ہدایت کی ترتیب کے, اس کو اللہ پاک ایسی کامیاب زندگی دے گا کہ غم اور خوف سے آزاد ہو جائے گا. اس کو نہ غم ہوگا نہ خوف ہوگا. قرآن پاک کا یہ اسلوب ہے کہ اعمال کا معاوضہ آخرت میں بیان کرتا ہے اور دنیا میں بھی بیان کرتا ہے. آخرت میں جو اعمال کا معاوضہ بیان کیا گیا تو اس میں کھانا پینا, لباس, مالات, سواریاں, شادیاں, نہریں, باغات, یہ ساری باتیں یہ بیان ہوئی, اس طرح بیان ہوگا. اور دنیا کے بارے میں جو بیان ہوا ہے اعمال کا معاوضہ, تو خیر, برکت, راحت, عافیت, غم سے نجات, خوف سے نجات, اس طرح بیان ہوا. دو ہی جگہ پر, ایک جگہ ہے کہ تم نے استغفار کیا تو ہم تم پر موسلا دھار بارشیں برساؤں گا اور مال اولاد مدد کروں گا. وہ بھی مجمل ہے مدد کا لفظ سے, مدد کروں گا. اور فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون جو ہے اتمام منجوم امن خوف, سورہ قریش پہ جو ہے کہ خوف میں امن وہ بھی مان بھی ہے, اور بھوک میں کھانا, یہ بھوک میں کھا رہا ایک بیان ہوا ہے, اور وہاں بارش کا برسانا بیان. حقیقت یہ ہے کہ انسان کی زندگی کی کامیابی وہ اشیاء اور وسائل کا جمع ہونا نہیں ہے, اس کے حالات کا درست ہونا ہے. دنیا کے لحاظ سے حالات درست ہوں اور آخرت کے لحاظ سے حالات درست ہوں. اتنا مال ہے کہ سونا ہیرا کھا سکتا ہے, اور ڈاکٹروں نے جو ہے تو سوائے ابلے ہوئے سبزی کے کھانے کی اجازت نہیں دے رہے. تو اس کے پاس مال ہے, حال نہیں ہے اس کے پاس. مال درست اس کے ہے, مال تو ہے, حال درست نہیں. کھانے کے سارے وسائل دیے ہوئے, کھانے کے لیے حالات نہیں دیے اللہ. ہمارے ایک نیورو سرجن ہیں دوست, ان کی کراچی میں ڈیوٹی تھی, سینئر نیورو سرجن تھے, بریگیڈیئر لیول کے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اس طرح ہوا کہ رات کو, آدھی رات کو کوئی 2 بجے کے قریب میرے دروازے پر دستک ہوئی. تو میں اٹھا کہا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا مریض ہے اور دیکھنا ہے, اس کے لیے آپ کو لے جا رہے ہیں, لے جانا چاہتے ہیں, جتنا معاوضہ آپ کو. تو میں نے کہا یہ تو حالات ایسے ہیں کہ میں تو دروازہ نہیں کھول سکتا آپ کے لیے. یہ چلے گئے. کہتے ہیں پھر ہمارے جو یہ کراچی کا جو آرمی کا بڑا سینٹر ہے, اس کا جو کمانڈنگ آفیسر تھا اس کے ساتھ کوئی ان کا روابط وغیرہ تعلق تھا, اس کے پاس گئے, تو اس کو ساتھ لے کر میرے پاس آئے. جب وہ آگے آدمی تو خیر پھر موار آدمی تھا ساتھ, اس کی وجہ سے میں نکلا باہر, ان کے ساتھ گیا. کہتے ہیں کلفٹن پر جو سب سے بڑی امیروں کی جگہ ہے وہاں پر لے گئے, ایک محل میں داخل کیا انہوں نے. اتنا لمبا راستہ تھا جانے کا کہ ایک طرف کمرے, دوسری طرف کمرے, کہیں لوگ بیٹھے ہوئے تسبیح لیے ہوئے جو ہے اس کے لیے ختم پڑھ رہے ہیں, آگے اس کے لیے سپارے لیے تلاوت ہو رہی ہے مریض کے لیے, ساری باتیں چل رہی ہیں. اور آدھی رات کے وقت جو ہے تو مجھے جگا کر لائے ہیں. خیر میں جا کر مریض کو دیکھا, اور دیکھنے کے بعد اندازہ ہوا کہ مال ہے, دولت ہے, سارے وسائل ہیں, سب کچھ کر سکتے ہو, لیکن اس کے لیے جو شفا آیا وہ تو مشکل ہے. وہ تو اللہ کا اعلیٰ کمر، اللہ چاہے تو سالے بھی دینا چاہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا، نہ دینا چاہے تو کوئی ظاہر مسائل اسباب نہیں ہے. میری ڈیوٹی ہوتی تھی ریڈنگ اسپتال میں، تو ایک بچی داخل کی گئی، اس کا پیٹ کا کسی اعضاء کا کینسر تھا، مجھے اب یاد نہیں رہا. تو اس کا باپ آیا موٹا تازہ، آستے ایسے گردن ٹیڑھی کر کے اور سر اٹھا کر اس نے کہا کہ خبر آ کوا کمی اور دوائی بھی لگی، امریکی نے لگی، برطانیہ نے لگی، عرض نے لگی، زبر سوما ددے علاج کو لو واڑی. اس کو تو میں نے کہا کہ بیچارہ اس کو آزردہ کیا کرے. میں نے کہا بچیا اس چین اس دا سے حال لاگ لے جو یو ہے کہ نشتے ہیں، نہ وہ برطانیہ کے دے نہ وہ امریکہ کے دے، نہیں بس خدا امر کے دے دے اور نور تو نشتے. کیا تیرا مال یہ بے بس ہے، تیری حیثیت یہ بے بس ہے، تیرا سب کچھ بے بس ہے، اب اللہ کا امر ہے. اس پہلے حال کو درست کرنا چاہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا، نہ درست کرنا چاہے تیرا مال حال ساری چیزیں جو تیرے پاس ہیں یہ سارے وسائل اب بیکار ہیں. ایک میری ڈیوٹی تھی، ایک یہ بھی ایک لڑکی، ایک نارمل لڑکی داخل کی گئی، ساتھ اس کے باپ اس کا. یا جو جتنا ہم کوشش کریں اتنا حال برا ہو رہا ہے، جتنا ہم کوشش کریں حال برا ہو رہا ہے، کوئی چیز کارگر نہیں ہوئی، یہاں تک کہ ہمارے سامنے مر گئی. مر گئی کچھ عرصے کے بعد میں اپنے کسی کام کے لیے کسی خانی سے گزر رہا، چوک یادگار سے گزر رہا تھا، تو اس لڑکی کے باپ پولیس والا پھر وردی میں ڈیوٹی پر کھڑا ہے، اور رکشے کو اس نے روکا تو رکشے والا کھڑا ہوا، اس نے 5 یا 10 روپے نکالے، اسے پیٹ پھیری اور پیچھے اپنا ہاتھ تک کیا، اس نے ہاتھ پیسے ڈرے میں کہ یا اللہ میں اتر کر اس کے پاس جاؤں ہوں، اس کو کہوں کہ بشر بے گی اس پر غصے کو بل تر شیو دربار او سب زیتا راہ نگ لیا جی، بیا کو بل تدا پیسہ تیار ہے کہ بل کو بل بھی جی. تو بعض بیوقوف کہتا ہے شکر ہے اگر پیسے نہ ہوتے تو میں کیا کرتا ہوں، بیوقوفا یہ پیسہ نہ ہوتا تو حال بھی نہ ہوتا نا، تیری جان چھوٹی ہوتی ہے جی. لیکن تو نہیں سمجھتا ہے، تو نہیں سمجھتا ہے، تو سمجھتے ہیں کہ ان حوال کے لیے مال کی ضرورت ہے، ان حوال کے لیے استغفار کی ضرورت ہے، ان حوال کے لیے استغفار کی ضرورت ہے. تو اللہ کی طرف رجوع کر، اللہ کے آگے رو دور، معافی مانگ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت کو، پریشانی کو، اس کو اللہ خیر میں بدل دے. ہمارے کوئی ساتھی جماعت میں گئے تھے، میں ترکیہ کے ایک علاقے میں ہم گئے، ایسا عجیب علاقہ ہے کہ لوگ مسجدیں بھری ہوئی ہیں، مسجدیں بیٹھے ہیں، اٹھ کے جاتے ہی نہیں ہیں، کوئی ذکر میں، کوئی تلاوت میں، کوئی نماز میں، کوئی نوافل میں. خیر کہتے ہمارا تو بڑا دل خوش ہوا، لیکن ہم نے سکھا کہ اچھی بات ہے عبادت کرنا، نوافل، ذکر، تلاوت، مسجدوں میں بیٹھنا، لیکن آخر انسان ہے، اس کو کوئی روزی، کھانا پینا، اس کی بھی تو ضرورت ہوتی ہے. تو آپ لوگوں کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی اللہ پاک نے ہمیں ذریعہ معاش یہ دیا ہوا ہے کہ بڑی بڑی چراگاہیں ہیں، گھاس ان میں اگتی ہے، اور ہم مویشی صبح نکال لیتے ہیں، ہانک دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، سارا دن مویشی چرتے ہیں، کوئی ایک آدمی کی کوئی خبرگیری کر لے، شام کو سب کو ہانکتے ہوئے گھر لے آتے ہیں، ان کا دودھ لے لیتے ہیں، اس سے ہم ہے تو دودھ، دہی، مکھن، پنیر، گھی، یہ چیزیں بناتے ہیں، پھر سارا مال ایک آدمی گاڑی میں ڈال کر لے جاتے ہیں، ایک آدمی کی ضرورت ہوتی ہے وہ بیچ کر آ جاتا ہے. بس اللہ نے معیشت کو ایسے آسان کیا ہوا ہے، اور سب لوگ جو ہے تو وہ اس طرح فارغ ہیں. نے کہا کہ یہ فارغ نہیں ہے، تو آپ لوگوں نے اپنے آپ کو فارغ کیا، اللہ کی عبادت کے لیے، کہ اے میرے بندے تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا. میں حدیث شریف، حدیث قدسی ہے، تو میرے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، اور تیرے فقر کو زائل کر دوں گا، اور اگر تو نہیں کرے گا تو میں تیرے سینے کو تفکرات سے بھر دوں گا، اور تیرا فقر اور تقدستی زائل نہیں کروں گا. اگر وسائل 1 لاکھ کے تھے، مسائل 2 لاکھ کے ہو گئے، اور اگلے مہینے اگر جائے تو وسائل 2 لاکھ کے کیے تو مسائل 3 لاکھ کے ہو گئے. یہ تنگ دستی لگی رہے گی, یہ فقر لگا ہی رہے گا. جتنے وسائل بڑھیں گے اتنے مسائل بڑھیں گے یہاں تک کہ یہ وسائل جو ہیں یہ مسائل کا حل نہیں بنیں گے. یہ کافی زمانہ پہلے کی بات ہے, جمعہ کے دن چھٹی ہوا کرتی تھی, تو ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب نے جمعہ کے دن سرجری کی جی, پورا دن, رات کو 95,000 روپے پورے کیے. یہ زمانے کی بات میں کر رہا ہوں, کہہ رہا ہوں جب سونا 4,000 روپے تولا تھا, اب 60 ہے نا, تو اس کی قیمت کا بندہ 95,000 کی قیمت کا اندازہ لگائے. تو آتے ہوئے خفا تھا, ہمارا خفا تھا. آدمی نے پوچھا, اس نے کہا سینچری پوری نہیں ہوئی جی, 95 پر خوش نہیں تھا, سینچری پر پورا ہے پر خفا تھا جی. تو یہ بات ہے کہ جس کی برفی سوچ ہے تو ہر جگہ برفی سوچ, خوشی اس کو نہیں ہوئی. تو مجھے کسی آدمی نے بتایا, تو میں نے کہا تم تو اس کے 95,000 کو اور سینچری کو دیکھ رہے ہو, مجھے اس کا حال پتا ہے جی, کہ وہی دن تھے یا اس سے آگے پیچھے کے دن تھے. اس کا بیٹا کہہ رہا تھا کہ ریسنگ کار میرے لیے لاؤ ورنہ میں مارتا ہوں اپنے آپ. 5 لاکھ کی تھی وہ. میں نے کہا یہ 95,000 لا کر 4,500 کا غریب تھا, اس کے پیچھے پریشان ہو رہا تھا کہ کہاں سے پورا کریں گے, ورنہ بیٹا میری جان نہیں چھوڑتا. ہم گھر میں بیٹھے ہوتے تھے نا, وہ رہتا بھی کیمپس پر, آدمی کیمپس پر رہتا, گھر پر بیٹھے ہوتے تھے رات کو, تو جو شور سے گاڑی کو بریک لگنے کی اور سڑک پر سکریچ کی آواز آتی تھی نا, تو میں اندازہ ہوتا تھا کہ اس کا بیٹا گزر رہا ہے. ایک دن یہاں سے سینا حال سے لڑکا نکلا وائی وے کے لیے فائنل ایئر, ادھر سے وہ آ رہا تھا, بس مارا اس نے لڑکے کو, اور وائی وے کی جگہ اس کو ویل چیئر میں ڈال دیا, لڑکے کو ویل چیئر میں. تو میرے بھائی اللہ پاک جو ہے تو سینے کو تفکرات سے بھر دیتا ہے, مال دولت بنگلے گاڑیاں عہدے کرسیاں صدارتیں وزارتیں, لیکن پریشانیاں عداوتیں مصیبتیں, کھانے کا وقت نہیں ہے, آرام کا وقت نہیں ہے, ایک کان سے ٹیلی فون ہٹا جو دوسرے کو لگے, دوسرے سے ہٹے تو تیسرے کو لگے, اب دو آدمی اور کھڑے کرو کہ وہ بھی ٹیلی فون کیا کرے, ایک کمرے سے اٹھ کر دوسرے میں بیٹھے, ادھر سے ملے ادھر سے, تو با یہ تو ایک اللہ کا عذاب ہے. اس لیے جس کو اللہ پاک پکڑنا جکڑنا رگڑنا چاہتا ہے تو اس کو اللہ ایسی زندگی دیتا ہے, تاکہ پکڑا جکڑا رگڑا چلتا رہے اور اس کی جان جو ہے وہ گلتی رہے اور آرام راحت لوگوں کو ملتا رہے. کولو کا بیل. لیکن انسان حقیقت کو نہیں سمجھتا اور آنکھیں بند کر کے آنکھوں پر پٹی باندھے ہوئے پھر دنیا کے پیچھے دوڑتا ہے. دوسرے حدیث شریف ہے کہ اے دنیا جو تیرے پیچھے پڑے تو اس کو تو اپنا مزدور اور نوکر بنا کر چھوڑ دے, فاستخدمی, تو اس سے خدمت لے, اور جو تجھ سے منہ موڑے فخدمی تو اس کی خادم ہو جا. مگر مکرم ہم تھے تو ایک دکاندار تھے, کھانا میں سارے وہ جتنے ہمارے آدمی تھے ان کے لیے لے کر جایا کرتا تھا. اتنے میں حج کے دن آ گئے تو اس میں اس سے میں نے لیا کھانا, مثلا میں اس سے لیتا تھا 10 ریال کا لیتا تھا, تو اس نے مجھے کھانا تو اتنا ہی دیا, ریال 5 دیا اس نے. میں نے کہا حاجی صاحب آپ غلط ہو گئے ہیں. اس نے کہا میں غلط نہیں ہوں. میں نے کہا دیکھا روزانہ میں لے جاتا ہوں تو آج آپ نے پیسے. میں نے کہا نہیں میں غلط نہیں ہوں, آپ جائیں جائیں. میں نے کہا نہیں جی آپ غلط ہیں. اس نے کہا بھائی میرے جب حج کے دن شروع ہو جاتے ہیں تو پھر میں کھانے کے آدھے پیسے لیا کرتا ہوں, پھر میرا جو ریٹ ہے وہ آدھا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, ایسے بھی اللہ کے بندے ہوتے ہیں. عرفات کا واقعہ ہمارے ساتھ ہے کہ ساری گاڑیاں نکل گئیں, ہم بیاسا وہاں کھڑے رہ گئے, گاڑیاں نکل گئی, اب کیا کریں, جب پیدل چلے ہیں کیا کریں. اتنے میں بس آ کر کھڑی ہو گئی, اس آدمی نے سب کو ہم کو بٹھا لیا. جب بٹھا لیا چل راستے پر چل رہا تھا تو ہم پاکستانی کو تب اپنی آتے ہوتی ہیں, اس کو ذرا ڈانٹ ڈپڑی کر رہے ہیں کہ بریک سنگا ہوا ہے لگ گیا جی, بولے تھے اسٹاپ پکڑوا, یہ باری آتے ہیں پاکستانیوں کی. سارے راستے کو باتیں سناتے گئے جی, گاڑی کیسے چلاتے ہو, بریک کیوں ماری ہے, اسٹاپ کیوں کرتے ہو, جلدی چلو, راستے میں اس کو ہم تنگ بھی کرتے گئے, اور جس وقت اس نے مزدلفہ پہنچایا تو ہمارا خیال تھا کہ ابھی کہے گا کہ عام طور پر تو 10-10 ریال ہوتے ہیں, کہے گا 50-50 ریال نکالو, کیونکہ سختی کے حالات اور وہ آخری کوئی گاڑی ہی نہیں تھی. جب اسے سب کو اتارا پیسوں کے لیے, ہم نے اس سے پوچھا, دیکھا جائیں جائیں یہ خدمت نہیں, کیا خدمت ہو, چلو وہ کرایہ نہ لینے والی خدمت تو تھی, لیکن جتنی تو نے ہماری باتیں سنی جی زیادہ تکلیف کی اور بجائے دے کی بات تو یہ تھی جی. لیکن ایسے بھی اللہ والے ہوتے ہیں کہ جو بہلا خدمت کہتے ہیں کہ ان ایسے انسانوں کی نسلوں کو بابرکت بناتا ہے اللہ, کہ ایسے لوگوں کی 13 پشتوں تک دنیا کی برکت چلتی ہے, اور 3 پشتوں کا خاتمہ بالایمان ہونے کا کی بشارت ہے, کہ ایسے آدمیوں کی 3 پشتوں کا خاتمہ بالایمان ہوگا اور 13 پشتوں کو اوپر پر جو ہے تو دنیا کی برکتیں ہوں گی. سبحان اللہ. تو سچ بات ہے وہ دنیا جس کو ہم درست کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ بھی میں اعمال کی برکت سے درست کرتا ہوں, مال کی وجہ سے نہیں کرتا ہوں, اعمال کی برکت سے درست کرتا ہوں, اور مال سے وسائل آتے ہیں اور اعمال سے حوال درست ہوتے ہیں, اور کامیابی وسائل کا ہاتھ آنا نہیں ہے, کامیابی تو حوال کا درست ہونا ہے, حال کا درست ہونا ہے. اس کو جو ہے تو قرآن پاک نے کہا ہے حکمت کا ہے, وہ تل حکمت فقط اوتیا خیرن کثیرا, اس بات کو جو سمجھ گیا اس بات کو تو اس کو حکمت ملی, اور جس کو حکمت ملی اس کو بہت بڑی خیر عطا کر دی گئی ہے, اس بات کو سمجھ گیا. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.